دل عبادت کر رہا ہے دھڑکنے میری سن تجھ کو میں کر لوں حاصل لگی ہے یہی دھن زندگی کی شاخ سے لوں کچھ ہنسی پل میں چن تجھ کو میں کر لوں حاصل لگی ہے یہی دھن میں کر لوں حاصل لگی ہے یہی دھن زندگی کی شاخ سے لوں کچھ ہنسی پل میں چن تجھ کو میں کر لوں حاصل لگی ہے یہی دھن جو بھی جتنے پل جیوں انہیں جو بھی سانسیں میں بھروں انہیں تیرے سنگ بھروں چاہے جو ہو راستہ اسے تیرے سنگ چلوں دل عبادت کر رہا ہے دھڑکنے میری سن تجھ کو میں کر لوں حاصل لگی ہے یہی دھن کو میں کر لوں حاصل لگی ہے یہی دھن تجھ کو میں کر لوں حاصل لگی ہے یہی دھن